राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 19 मई 1995 को लगभग स्वयं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। साधु हो गए भगवान के पूरे शरण हो गए तो उनको भिक्षा मांगनी चाहिए कि नहीं? भिक्षा मांगनी कोई निश्चित नहीं। जैसे संपूर्ण भगवान के चरणों के शरण होने पर भी सब वर्ण सब आश्रम वे ऊपर शरण होने पर ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर जैसे जैसे वर्ण आश्रम के धर्म है उसमें निषिद्ध काम नहीं होगा, पाप का काम नहीं होगा, और जो निषिद्ध नहीं है वो अपने जीव का आदि के काम वैसे वैसे ही होगा। शरण होने पर निश्चिंत हो जाते हैं, निशोक हो जाते हैं, निशंक हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। अपवित्रता चली जाती है। कार्य करने के लिए शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करते, वेद काम करने में कोई शंका ही नहीं, भिक्षा मांगने में क्या मतलब हुआ? लोगों ने यह समझ रखा है कि शरण होने पर भी कुछ भी नहीं करते, भगवान दे तो खा ले, नहीं तो पड़े रहते, ऐसी भी नहीं करे। ये अर्थ नहीं, ये अर्थ नहीं है शरणागति का। शरणागति का अर्थ चिंता नहीं होती, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, मेरी क्या गति होगी, सदगति होगी, गुरुगति होगी, क्या होगा, ये कुछ चिंता नहीं होती। भगवान के भरोसे मस्त रहते हैं, भगवान के विधान में राजी रहते हैं। सुख आए तो उसमें आनंद है, दुख आओ तो उसमें आनंद है, अनुकूलता हो तो खुशी है, प्रतिकूलता से प्रतिकूलता में भी मस्त रहते हैं। भगवान की मर्जी है, अपने क्या मतलब है, क्या अनुकूलता से मतलब है, क्या प्रतिकूलता से मतलब है, ऐसे निश्चिंत हो जाते, निर्भय हो जाते, शोक शंका मिट जाते हैं। और कहते हैं महाराज जी, एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि जो अपने लिए करता है वह राक्षस होता है, और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि नारायण तुम बैठकर अपनो भुवन बुहार। अपनो भुवन बुहार अपने लिए करना थोड़ा ही है, अपने लिए करते हैं तो भुवन में कचरा डाल रहे हो, भुवन में कचरा डाल रहे। मेरे को धन मिल जाए, मान मिल जाए, मेरे को आदर मिल जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरे को सुख मिल जाए, मेरे को धन मिल जाए, ये तो कचरा भर रहे हैं। अपन भवन बुहारने की बात है ना, तो अपने लिए करने के है ही नहीं। आप समझे नहीं, अपने लिए करता है वो तो अपना कचरा भरता है, बुहारता कहाँ है? अपना भवन बुहार मन साफ करो, कुछ नहीं चाहिए, भरो सफा करो। अपने लिए करता है तो गलती ही करता है, अपने कचरा कूड़ा कचरा भर रहा है। बात मार्मिक तो यहाँ तक है कि मेरा कल्याण हो जाए, ये भी स्वार्थ है। ऐसा स्वार्थ रखने पर भी जल्दी उद्धार नहीं होगा, ऐसी विलक्षण बात है। कर्मयोग में जो निष्काम भाव है, उस निष्काम भाव में सर्वथा निष्काम, कोई काम नहीं, ना सांसारिक कामना है ना पारमार्थिक कामना है, सर्वत्र निष्काम मुक्ति की भी कामना है, कल्याण की भी कामना है, उसमें अपना कल्याण चाहना है और गलती है। दुनिया मात्र का कल्याण फिर ठीक है, तो कल्याण भी हम क्यों करें? क्या भगवान को पता नहीं है क्या? क्या भगवान को ये जलाना पड़ेगा कि भी उद्धार करो, हम पतन हमें नीचे है? शरणागत की यही बात है, तत्व की यही बात है, जीवन मुक्ति यही बात है, प्रेमी की यही बात है। ये जब तक रहती है, इससे आगे और भी बातें हैं, आज कुछ तो सुबह सुना थी, फिर देखो मौका आ गया, कोई सुना देगा भाई। कई बातें सुनी हुई, कई पढ़ी हुई, कई समझी हुई, ऐसी बातें हैं। तो शरणागत के लिए ये नहीं कि ये काम करे ये नहीं करे, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे, ये करना चाहिए वो करेंगे। हो गया? बोले सुना है कि पहले स्वयं आध्यात्मिक संपत्ति के धनी बनो, धनी बने बिना आप दूसरों को क्या बांटोगे, अतः पहले यानी पहले स्वयं भजन में लगना चाहिए और फिर दूसरों को लगाना चाहिए। नहीं, तो फिर नहीं, साथ साथ ही, या दूसरों को भजन में लगाने का प्रयत्न, दूसरों को लगाने का प्रयत्न ज्यादा नहीं करना चाहिए, लगाने की अनुमति देनी चाहिए, सम्मति देनी चाहिए, करे न करे उनकी मर्जी है, पर किसी को प्रतंत्र नहीं करना है। अपने सच्चे हृदय से पत्र लग रहा है, आ जाओ भाई आप भी चलोगे, नहीं अच्छी बहुत मौजूद लग जाए, अपने सच्चे हृदय से लग जाए, तो साथ साथ दोनों करे, सामने कोई आ जाए, आ जाओ भाई, अच्छी बात है, हम भाई हरिद्वार जा रहे हैं, आ जाओ, कोई आओ तो ना आओ तो मर्जी आपकी। एक बात पूछते हैं आगे कि अपने मरने के पश्चात आंखों का दान व गुर्दे का दान दे सकते हैं क्या? मरने के बाद क्या आंखों का दान दे सकते हो? शास्त्र में तो नहीं आती, शास्त्र में तो जो शरीर शांत हो जाए उसके कोई अंग भंग नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की रीति से तो है जैसा का जैसा ही उसको जलाना चाहिए। तीन बात बताते हैं, एक अग्नि में जला देना, एक जमीन में गाड़ देना, एक गंगा दियारी में बहा देना, चौथी बात भी एक आती है, तीन ही मुख्य है। चौथी बात आई है कि मुर्दे को बिक्री लटका देना, जंगल में छोड़ देना, ये मरने के बाद की बात आती है, उसके अंग भंग नहीं करना। और जीवित ही ये रक्तदान, रक्तदान आंखों का दान गुर्दा जीवित अवस्था में कर सकते हैं। जीवित अवस्था में खुद तो दो अपने एक अंग, ऐसा कोई शास्त्र में विधान हमने नहीं देखा, हम पूरा शास्त्र जानते नहीं है, हम तो बहुत कम जानते हैं। ये कर्मयोग द्वारा संसार की सेवा के लिए धन, संसार की सेवा के लिए परमात्मा से धन मांग सकते हैं क्या? संसार की सेवा के लिए नहीं, पूछते हैं कि हम परमार्थ के लिए दूसरों का हित करने के लिए धन मांग सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, ये बात वास्तव ठीक नहीं है। धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता प्रक्षालनाधि पंकज दूरादर्श वर्षनम वरम। धर्मार्थम यस्य, जिसकी वित्ती धन की चेष्टा है कि धर्म करेंगे तो ऐसी चेष्टा न करना अच्छा है, ऐसा न मांगना अच्छा है। जैसे कोई पहले कादा लगा लेंगे फिर धो लेंगे तो लगाते ही क्यों बाबा? मांगने कादा लगाना है फिर धो लेंगे तो धो लेंगे, धोए हुए ये लगाते ही क्यों कादा? तो दूसरों के लिए धन आदि की याचना करना है, इसमें लोग समझते नहीं है, ये धन को महत्व देना है, रुपये पैसे को महत्व देना है। और मैं कहता हूँ रुपये पैसे जैसी रद्दी चीज कोई है ही नहीं, जो स्वयं काम नहीं आती, मैला स्वयं काम आता है, पेशाब स्वयं काम आता है, रेता स्वयं काम आती है, कूड़ा कोटला स्वयं काम आता है, रुपया स्वयं काम आता ही नहीं, ये दूसरे द्वारा काम आता है, तो एक पीढ़ी दूर है ये, तो उसको महत्व देना है गलती है। परंतु ये है कि लोग अपने अपने करते हैं तो दूसरों के लिए करते हैं, तो वो भी एक दुकानदारी, एक व्यवसाय है परिवार वालों के लिए कि वो अच्छे बने और ज्यादा अच्छे बने। तो इसके लिए प्रभु से सुख सुविधा मांग सकते हैं क्या? ना, सुख सुविधा नहीं मांगनी चाहिए। सुख सुविधा में भला नहीं होता है। आज स्कूलों में, पाठशालाओं में सुख सुविधा ज्यादा कर दी तो अच्छे विद्वान नहीं बनते। पहले सुख सुविधा नहीं थी। हम जब पढ़ते थे उस समय में संस्कृत विद्यार्थियों के लिए बड़ी कठिनता थी, तो अच्छे अच्छे विद्वान निकलते थे। अब जितना आराम हो गया उतनी विद्या खत्म हो गई। साधुओं में भी जितना आराम आ गया उतने साधुओं की साधुता नष्ट हो गई। ये सुख सुविधा है, ये तो पतन करने वाली चीज है। इसमें तो भैंसा भी चाहता है, गधा भी चाहता है, सूअर भी चाहता है, पशु भी चाहते हैं, कुत्ता भी चाहता है। वो सुख सुविधा आप चाहोगे तो आपके मनुष्य तो है नहीं, गधा कुत्ता भैंसे की तरह हो। कमाई जितनी करते हैं है जी? दूसरा प्रश्न है कि जितनी कमाई करते हैं सरकार, उसमें से सरकार को उसमें से जितना टैक्स मांगती उतना देना संभव नहीं है। ये बात गलती है। कहते हैं हम कमाई करते हैं, सरकार जितना टैक्स मांगती है उतना देना संभव नहीं है। ये बात गलत है। आप बहुत ज्यादा कमाते हो तो ज्यादा टैक्स लगता है। वो क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं कि मतलब अपना खाओ कमाओ, ज्यादा संग्रह मत करो। ये सरकार का उपदेश है क्रियात्मक। ज्यादा कमाते हो ज्यादा तब टैक्स ज्यादा लगता है। वो कई दर जितने निर्वाह हो इतने टैक्स है ही नहीं। बोले कमाई तो सात्विक कर रहे हैं, ठगी की कमाई नहीं है, ठगाई नहीं करते हैं, बस टैक्स हम कम भरते हैं। टैक्स तो वो आप झूठ कपट करते हो तो आप करते हो झूठ कपट, वकील सिखाते हैं झूठ कपट, सरकार सिखाते हैं। टैक्स तो आपस में लड़ाई हो रहे, पाप कर रहे दोनों, बढ़िया बढ़िया पाप कर रहे हैं। तो बोले सरकार की नजर में खैर हम चोर हुए तो हुए है? पर सरकार की नजर में हम चोर हुए तो कोई बात नहीं, परमात्मा की नजर में हम क्या हुए? परमात्मा चोर में दो तो छिपाव करते हो तब छोड़े, कह दो हम इतना कमाए हैं टैक्स इतना नहीं देंगे, फिर कैद कर दो, फिर परमात्मा नजर में बिल्कुल शुद्ध। छिपाव करते हो, झूठ बोलते हो, परमात्मा के नजर में खराब ही होते हो। तो इसलिए ईश्वर के विधान से भी हमें दंड मिलना है इस चोरी के लिए। ईश्वर के विधान में भी हमारे लिए दंड मिलना है क्या? जरूर मिलेगा। चोरी करते हो आप, स्वयं उसको चोरी नाम धरते हो तो उसे चोर का दंड वही हो, चोर आपको भाग हो गई। चोरी करते हो तो शास्त्र निषेधाचरण क्यों करते हो? चोरे जाए सत्य है उसके वो सत्य पालन करो ठीक तरह से, निर्धार करो, डरो मत। महाराज जी, ये मुक्त आत्मा कैसे हो? हम मुक्त आत्मा, जीवन मुक्त, ये कैसे बने और उसकी रहनी कैसी है, उसका कामना है ना संसार नाशवान चीज की इच्छा है, ये छोड़ दो, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो सकते ही। बंधो विषय स्नेह ताते कहिए जीव, अलख अजूनी आप है हरियाणारू थी। जब तक तुम संग्रह और सुख चाहते हो तब तक आपके बंधन है, इसका त्याग और मुक्ति हो जाएगी, स्वतः मुक्ति आपकी स्वाभाविक ही। बंधन तो सुख भोग और संग्रह चाहते हो उससे है बंधन। ऐसे मुक्त आत्मा पुरुष का इन पुरुषों का निवास कहाँ है? ऐसे लोग कहाँ रहते हैं मुक्त आत्मा? पहले ऐसे बन जाओ पता लग जाएगा। कहाँ यहाँ वहाँ तो हाँ नहीं रहते, जहाँ ये कहाँ यहाँ वहाँ मिट जाते वहाँ रहते। पूज्य महाराज जी, ये अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य, तो इसमें ये त्याग रूप क्रिया का कर्ता कौन है, कौन होगा? कर्ता साधक है, शांत योगी साधक। साधन करने का साधक कर्ता होता है। इसमें खास विचार कर देखे तो मनुष्य है। मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी वर्ग में हो, हिंदू वर्ग में, मुसलमान वर्ग में, ईसाई वर्ग में, यहूदी वर्ग में, पारसी वर्ग में, किसी वर्ग में हो, मनुष्य मात्र है। ना तो ब्रह्म अधिकारी है, ना जड़ अधिकारी है, ना चेतन अधिकारी है। क्या ब्रह्म अधिकारी है क्या मुक्ति का? नाशवान चीज अधिकारी है मुक्ति का? मुक्ति का अधिकारी कौन है? मानव मात्र, मनुष्य मात्र। साधन मानव ही करता है, ना ईश्वर करता है, ना ब्रह्म करता है, ना जगत करता है। अच्छा, पुनः ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इसमें ज्ञान और प्रवेश, ये इनमें पूर्वा पर है या ज्ञान प्रवेश युगपत पर है? ना ततो माम तत्व ज्ञात्वा तदनंतरम, तत्काल प्रवेश हो जाता है जानने के बाद। देखो भाई, ये बातें करके देखो, पूछने की नहीं है। पूछे उत्तर दे दे, हमने उत्तर दिया, कुछ ना कुछ कुछ नहीं मिला, समय बर्बाद हुआ और कुछ। अब एक साधक का प्रश्न अलग, साधन की कुछ बातें। नित्य प्राप्त की प्राप्ति किसे होती है? नित्य प्राप्त की प्राप्ति किसको होती है? जो नित्य प्राप्त है उसको होती है। कहता है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति किसको होती है? जो नित्य प्राप्त है उसी को होती है, ये पूछा गया है। अच्छा, प्राप्ति के बाद भी अस्तित्व यानी स्वयं की सत्ता तो रहती ही है। अब क्या पता आपको रहती है, आपने करके देखा है, ऐसे निर्णय कर दिया, करके देखो फिर रहती है नहीं रहती क्या पता लगे। पहले जाने बिना निर्णय क्यों करते हो? ये सब फालतू बातें हैं। साधन करना चाहते नहीं, कुछ न कुछ करना है, अपनी विद्युत तक कुछ न कुछ प्रकट कर देनी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। असली जाना असली प्राण चाहते भी नहीं। हाँ, कोई और प्राप्ति के बाद क्या यह भाव या ज्ञान रहता है कि मुझे प्राप्ति हो गई? ये फालतू कितनी बात फालतू है। भोजन के बाद में क्या पता लगता है कि हम ढाप गए? थर्मामीटर लगाना पड़ता है, प्यास पानी पीने पर प्यास नहीं रही कैसे पता लगे? कोई थर्मामीटर लगाना पड़ता है? कैसी फालतू बात करते हैं, महान बेकार की बात है। ये चित जड़ ग्रंथि जो है, चित जड़ ग्रंथि, हाँ। तो इसमें जब सत में असत का प्रवेश नहीं है और जड़ में फालतू बात है, फालतू। तुम पहले अनुभव करो, पीछे पूछो, जानते तो है नहीं, पूछे। कलौ वेदांति ने सर्वे फालकने बालका ही हो गया। yes. अब बोलो, क्या सुना? अब हाँ बोलो। पूर्व जन्म के संस्कारों का भोग इस जन्म में, इस जन्म के संस्कार का निर्माण शब्द ब्रह्म से कैसे तुलनात्मक होगा, इसका कुछ विचार कर सकते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों का भोग इस जन्म में, पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में किस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, किस जन्म से संस्कारों का निर्माण कैसे होगा, किस तरीके से होता है, और शब्द ब्रह्म के द्वारा इसका किस तरह से तालमेल बैठता है, उसका कुछ विचार। पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म से कोई रह, क्या पूछा? पूर्व जन्म के संस्कार इस वो कैसे जुड़े रहते हैं अभी, और इस जन्म के जो नए संस्कार हैं उनका क्या सिलसिला निर्माण कैसे होता है? देखो, पहले राग पूर्व भोग भोगा है, द्वेष पूर्व कार्य किया है, उसके संस्कार है। आप संस्कारों के पीछे क्यों पड़े हो? हम संस्कार से ऊंचे कैसे उठे, ये बात बोलो। चाहे पूर्व के हो यहाँ के हो, क्या मतलब उसे? मेरा प्रश्न ये था, शब्द ब्रह्म से इसका कैसे तालमेल है? शब्द ब्रह्म से इनका इसका कैसे? शब्द ब्रह्म का न्यारा अर्थ है, शब्द ब्रह्म भजन ध्यान को कहते हैं, शब्द ब्रह्म वेद का नाम है, सब वेदों का नाम शब्द ब्रह्म है। मेरे अभी जरूर सुनने की वक्त नहीं है मेरे को, सबको पूछ लो, सब कहे तो सुनाओ। मेरा महाराज जी की बारी है। सगड़ा क्या है तो सुनाओ भाई, सब क्या है तुम सुनाओ, तुम सुनाओ। और तो मेरे मन ही तो सुन, मैं बैठा हूँ तैयार कमर कर से। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये सुनाने का एक बहुत बड़ा व्यसन है, भगवान ने कृपा करे इसे बचाओ, बहुत बड़ा व्यसन। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। देखो भाई, समय बहुत सा चला गया है, उम्र बहुत सी चली गई है, अभी सत्संग का समय भी काफी चला गया है, अब 26 मिनट हो गए हैं, समझे। वास्तव में हमें अपना उद्धार करना है, फालतू बातें न पूछना है न कहना है, फालतू बातों के लिए समय कहाँ हमारे पास। वास्तव में पारमार्थिक रुचि जागृत होनी चाहिए, रुचि, फिर सामग्री मिल जाएगी। बहम ऐसा होता है और मेरे हुआ है, इस वास्ते मैं जानता हूं कि कोई मेरे को बात बतावे, कोई बताने वाला मिल जाए तो मैं साधन करूं, कैसे करूं, कोई बतावे, ऐसी बात प्राय होती है किनके, कि जो अपना उद्धार चाहते हैं उनके, दूसरों तो होती ही नहीं, क्या साधन होता है, क्या करना है, कमाओ खाओ बस, कामोपभोग परमा एतावत इतनी निश्चित है, संसार के संग्रह करना और भोग भोगना, इतने में काम खत्म, इतने ही होते हैं। जो सच्चे जिज्ञासु होते हैं उनके मन में ये होती है कि कहीं कोई बात मिल जाए तो हम उद्धार करें, हम अपना कल्याण करें, ऐसी बात कहीं मिल जाए तो हम ऐसा करें, ऐसी बात होती है बहुत कम आदमियों के, बहुत आदमियों तो होती नहीं, सुनते ही नहीं, कहने पर भी फालतू समझते हैं इन बातों को, वे क्या जाने इस बात को। तो जिनके ऐसी इच्छा हो उनको भगवान की प्रार्थना में लग जाना चाहिए, व्याकुल होकर के भगवान के चरणों को शरण हो जाए, हे नाथ तुम्हें क्या करूं कैसे करूं, और नाम का जप करे, साधारण रीति से नाम का जप, जो आपका इष्ट हो, जिसको आप सबसे श्रेष्ठ मानते हैं वो जप, और जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उस परमात्मा के चरणों के शरण होकर उसके नाम का जप रात दिन लगाओ, और सत्संग में अच्छी बात सुने उसको उसी समय अपने करना काम कर लो शुरू। संस्कारों की बात कुछ मत आप विचार करो, चिंता भी मत करो, संस्कार तो हमारे किए हुए कर्मों का ही है, हम कर्म ठीक करेंगे तो संस्कार सब बदल जाएंगे, ठीक काम करते ही संस्कार बदलते ही रहते हैं, बदल जाएंगे सब। सत्संग भजन करने से पहले कैसे संस्कार थे, सत्संग में लगने के बाद कैसे संस्कार है, ये सबका प्रत्यक्ष अनुभव है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, पहले क्या था क्या नहीं था, ये केवल बातें सुनी हुई है, अनुभव तो है नहीं, किस जन्म में क्या काम किया, कैसे संस्कार पड़े, अनुभव तो है नहीं, सुनी हुई बातें कहते हैं। अपने तो तत्काल अभी काम हो जाए वैसे करना है, उद्धार के लिए उधार नहीं, नगद चाहिए अपने तो। कैसे कल्याण हो, कैसे कल्याण हो, कैसे कल्याण हो, तो क्या इसको उपाय, देखो एक उपाय बताऊं, सभी लोग अनुकूलता सुख चाहते हैं ना, तो सभी को सुख कैसे पहुंचे ये आपकी लगन हो जानी चाहिए। सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबके सब सुखी कैसे हो, हे नाथ मैं क्या करूं, संपूर्ण सुखी कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब के सब सुखी हो जाएं, सब जगह सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी के भी दुख न हो, ऐसा भाव चाहिए। किसी का भी दुख हो, आपके उसका दुख हो जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और किसी समुदाय का हो, पशु हो चाहे पक्षी हो, कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, चाहे सांप हो चाहे बिच्छू हो, किसी का भी दुख आपसे असह्य होना चाहिए। दूसरे के दुख के सामने अपने दुख को भूल जाओ। अगर उद्धार चाहते हो तो ये एक चीज है बढ़िया। अपने दुख दूर नहीं कर सकते तो हृदय से ये विचार हो कि हे नाथ मैं क्या करूं, मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है, अब इसका दुख दूर कैसे हो। ऐसे हृदय से कोई दुराचार करता हो, इसका दुराचार कैसे मिटे। हे नाथ, हे प्रभु, ये ऐसा नहीं करते तो बड़ा अच्छा था, ऐसे दूसरों में क्यों फंस गए, क्यों कर, ऐसा भाव है। ये मूक सेवा है, बहुत बड़ी भारी सेवा है। ये हृदय में इस बात को लेकर दुख हो कि सब सुखी कैसे हो जाए, सबके सब मुक्त कैसे हो जाए, सबके सब धर्मात्मा कैसे हो जाए, क्या करूं, किससे कहूं, केवल एक कहते बैठे बात करूं, बड़ा भारी उपकार होगा, मूक सेवा हो जाएगी। आज के लोग नहीं समझ सकते इस बात को, वे तो कहते हैं कुछ दे दो तो उसको उपकार होगा, देने वाली चीज छोटी होती है, अरबों खरबों रुपये भी सीमित होते हैं, और सब सुख कोई किसी को दुख नहीं हो ये भाव असीम होता है। ये लाख करोड़ अरब रुपयों से खरीदा नहीं जाता। आए तो वो देखता है ये गुरु महाराज हैं, पढ़ाने वाले हैं, भगवान के भजन की तो बात कहते ही नहीं, बड़ा आश्चर्य आया उनको, क्या पढ़े लिखे हैं, तो अपने भगवान का भजन करते थे। वो सीरिया थे, एक कुमारी थी, वहां से शुरू हुई प्रहलाद जी की भक्ति। खेलते हुए चले गए तो आवा होता है नहीं, नाई आवा जिसमें बर्तन पकाते हैं, तो सीरियादे नाम की कुम्हारी थी, भक्तमान में कथा आती है। तो वो आवा में आग लगा दी और पीछे पीछे चारों तरफ घूमती है और भगवान से कहती है, नाथ वे बिल्ली के बच्चे बच जाए, किसी तरह से बच जाए, ऐसी प्रार्थना करती है। प्रहलाद जी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? कि महाराज मेरी बड़ी भूल हो गई, भांडे हमने बना करके घाम रख के सूख जाए तो आमा में पकाएंगे, उसमें एक हांडी में बिल्ली ने बच्चे दे दिए, तो विचार था भाई इसको ठीक रखे। वो चढ़ते हुए उस हांडी को भी उसी बर्तन में चढ़ दिया और कचरा डाल दिया, आग लगा दी। अब मन में आई कि वो क्या दशा होगी बच्चों की, जहाँ कच्चे भांडे भी पक जाए, इतनी जहाँ आंच होती है, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे जिसकी आंख नहीं उघड़ी, उनकी क्या दशा होगी। इस वास्ते कहता हूँ, हे नाथ कृपा करो, प्रार्थना करती हूँ। प्रहलाद जी ने कहा कि इसे बच जाएंगे क्या, कि भगवान बचाओ तो क्या आश्चर्य की बात है। तो कहते ये जब खोलो तो मेरे सामने खोलना, इस अमा को जब ठीक करो तो मेरे सामने करना, ठीक है। राजकुमार थे महाराज, सब करते आज्ञा पालन करते थे। जब तीन चार महीना छह महीना से वो सब शीतल बिल्कुल ठंडा हो गया, तब वो वहां खोलने के लिए गई तो प्रहलाद जी का महाराज देखो कुंवर साहब, तो वो देखा तो पांच भांडे, चार तीन तरफ एक बीच का, ये कच्चे रह गए और बच्चे खेल रहे हैं। प्रहलाद जी ने देखा, देखा तो विचार है वो ठीक है, ये परमात्मा है और सहायता करते हैं, बस ये शिक्षा होगी। खालत खेल नवरे निज खेतम ब्रह्म हो अविनाशी आनंद राशि दोग विनाशी सुख देतम संतों वाणी माता। भजन में लग गए, डर भय मिट गया, इसको उपदेश कहते हैं। मान ली बात को कि भगवान के चरणों के शरण हो जाना, उसे भजन करना अलग गए। पिता और खूब हार गए, समझा करके समझा क्या भगवान का भजन करूंगा। पिता का कहना नहीं माना, परंतु पिता का पूरा कहना माना, दोनों बात सुने। पिता का कहना नहीं माना और पूरा कहना माना पिता का, क्या कहना नहीं माना, भजन करना छोड़ देना ये नहीं माना, और पूरा पिता आग में जला तो आग में जला दो, हाथी कुचला हो तो उसमें कुचला दो, सांप दसा हो तो दसा दो, पर्वत से गिरा हो तो गिरा दो, समुद्र में डुबा हो तो डुबा दो, ऊपर पर्वत चिन्ह दो तो पर्वत चिन्ह दो। 52 त्रास भी ऐसी बात आती है काट देने के लिए, बहुत दुख दिए, कभी ना नहीं कहा। देखा कि शरीर के बाप हैं माँ बाप है शरीर के, तो शरीर पर इनका अधिकार है, मेरे को बोलने का अधिकार नहीं, शरीर को चाहे जैसे करें क्योंकि इनका अंश है, परंतु स्वयं मैं भगवान का अंश, उस भगवान के भजन में ये बातें क्यों दे। इनका अंश इसमें ना कुछ नहीं करे, ना कि विचार क्यों करते हो नाश करने के लिए, जल्लादों को भेजा इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, वो कर नहीं सके। पर प्रहलाद जी ने नहीं कहा, प्रहलाद जी की माता का नाम था कयाधु। तो पति ने कहा कि तुम इसको जहर दे दो, जहर का प्याला दे दिया, वो हाथ में प्याला गोद में बालक है, बालक ने कहा माँ पिला दे, तेरा तो पति पर धर्म रह जाएगा, मेरे पितृ आज्ञा पालन हो जाएगी, पी गए। इसमें नहीं कहा कि आप मेरे को जहर क्यों पिलाते हो, क्योंकि शरीर उनका है, परंतु जो स्वयं अंश परमात्मा का है वो परमात्मा में लगा है, तो फिर मैं कैसे छोड़ू उस बात को। तो कुछ मानना नहीं, बन सब कुछ मान लिया, कभी इनकार किया नहीं। होलिका थी भुआ, उसकी बहन थी, बाप की बहन, वो आग में लेकर बैठ गई, कहते मैं तो अग्नि का स्नान करती हूँ, मेरे को तो आग जलाती नहीं, ये जल जाएगा, आग सुलगा दी, तो वो तो जल गई, क्योंकि उनके नियम था कि पुरुष का स्पर्श नहीं करना, और पुरुष को गोदी में स्वर्ग को लेकर बैठ गई, तो वो तो क्षम हो गई। प्रहलाद जी वैसे ही देखे, तो वो कहती है बारे से, पिता कहता है कि तेरे क्या बात है, अग्नि जलते नहीं, तो वो कहता है कि राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र निधौ पावकोपि सलिलायते धुरा। भगवान के नाम जप करने वाले को क्या अग्नि कर सकती है, सर्व ताप आध्यात्मिक आदि आदि भौतिक सब ताप, सब तापों को शांत करने वाला भगवान का नाम मैं ले रहा हूं, सर्व ताप शमनैक भेषजम, एक अद्वितीय दवाई भगवान का नाम। पश्यतात मगात्र, पिताजी यहाँ आइए मेरे पास में देखिए, पावको भी सलिलाए सब अग्नि जल हो रहा है, ये तपत वाली ठंडी हो रही है, मेरे आंच आई नहीं रही है, आप आओ आओ के बीच में भस्म हो जाए। कहते देख लो आप आकर के, पश्यतात मगात्र सरने दो पावको भी सलिलाए उतासन स्तंदन पंक शीतल शीतल नहीं चले। तो भगवान का एक अटल भरोसा है, वो भगवान को सब जगह देखते थे, अग्नि में भी भगवान को देखते थे, सिंघनी सबको खा जाती है क्या, बच्चों को भी खा जाती है क्या, दूध पिलाती है, चाटती है, पालन करती है, ऐसे आग सबको चला, भगवान के भक्त को चला दे। हेदादित्य गतंते जो जगत भाष्यते अखिलम यत् चंद्रमसि यत् अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कहते हैं आदित्य गत तेज है, चंद्रमा में तेज है, अग्नि में तेज, वो मेरा है, मेरे तेज से अग्नि तेजस्वी हो रही है, तो भगवान के तेज से तेजस्वी होने वाली अग्नि भगवान को भस्म कर दे, भगवान में लगा है वो और किसी में लगा नहीं है, भीतर से भगवान में लगा हुआ है। इस बार से उसके ऐसा हुआ तो उसके उसने देख लिया कि भगवान रक्षा करते हैं तो फिर भय किस बात का है। पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा, पिता ने प्रेम से गोद में लिया और कि बेटा क्या क्या पढ़े हो, तुम्हारी पढ़ाई में जो बढ़िया से बढ़िया पाठ है वो सुनाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ दबल। अरे ये किसने सिखा दिया, ये तो बिगाड़ दिया। भगवान की नौ दा भक्ति ये बढ़िया पाठ है, उसमें बढ़िया पाठ सुना है अपनी दृष्टि से बढ़िया पाठ फेंक दिया, उसको पढ़ कर दिया और गुरु पुत्रों को बुला के तुम ऐसे सोरे को बिगाड़ दिया ऐसे। वो कहते महाराज मैं नहीं बिगाड़ता हूँ। महाराज पूछा महाराज थे वो कथा सुनाए करते कि तुमने ये सिखाया कि मैं कोशिश करूँ नहीं, मन में गोटा उठे तो मन में गोटा उठे कोट है मन में ही उठा है ऐसा गोटा उठे अपनी बिना सिखाए तो भगवान की तरफ दावे तो उठे जो उठा तो कहते इसको मार दो। ले गए महाराज मूठ चलाई, प्रहलाद जी खड़े। अब प्रहलाद जी की रक्षा भगवान करे, वो कौन क्या मूठ उठ करे, तो ये मूठ आदि मंत्र चलाते हैं उसे नाश करने के लिए। और वहां नहीं चलता से चलाने वाले भी जाते हैं पीछे, क्यों वे तो किसी को मारेंगे ही, मारने के लिए चला वो मरे नहीं, चलाने वाला मरेगा कोई तो मरेगा ही, संडापुर मर गए। प्रहलाद जी ने कहा, कामना नहीं थी, प्रहलाद जी ने कहा इन गुरु पुत्रों के प्रति मेरे किंचित मात्र भी द्वेष न हो, कभी इनकी बात मेरे पूरी नहीं द्वेष नहीं हुआ हो, ये बात अगर सच्ची हो तो गुरु पुत्र जी उठे जी गए। तो भक्त का भाव आना चाहे दुख देने पर भी, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर वो भलाई करते रहते हैं तो उनके हृदय में किसी के प्रति पूरी भावना नहीं होती। जब तक किसी के प्रति भी बुरी भावना है तब तक भगवान का भक्त नहीं होता, वो ना संत होता है ना संता का भक्त होता है ना भगवान का भक्त होता है। भगवान का भक्त होता है तो किसी के प्रति भी दुर्भाव उसका नहीं होता। तो प्रहलाद के नहीं हुआ, अरे गुरुपुत्र जी गए, ये बात सच्ची तो जी जाए तो एक निष्ठा हो जाती है भगवान में, तो उसमें ये शक्ति स्वतः आ जाती है स्वाभाविक ही। परमात्मा रूप सबको देखे तो परमात्मा कैसे है? आग परमात्मा साक्षात स्वयं परमात्मा है ऐसा रूप दिखे। ये कहना सुगमा तो सुगम है, कहना सुनना सुना देना औरों को, परंतु वो ही बात ही ठीक अनुभव में आ जाए ऐसे बहुत बिरल होते हैं। परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति ही, दूसरों को उपदेश देते समय सबके सब बड़े विद्वान हो जाते हैं, बड़े समझदार हो जाते हैं, परंतु विस्मरन्ति है शिष्टत्व, वो विद्या भूल जाते हैं जब अपना काम पड़ता है तब। किसी की मृत्यु होती तो माया जाकर कहती देखो भाई तुम शोक मत करो चिंता मत करो, भगवान की मर्जी है, संसार स्वप्न है कर्मों का फल है, जो समझ आती है घर मर जाते फिर वैसे बोलना शुरू कर दे। तो इस तरह का उपदेश है औरों के दिए उपसना देने इसी तरह से, परंतु स्वयं अनुभव करने वाले बहुत कम है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचर ही ते नरन घनेरे, ऐसे घने आदमी नहीं तो कम होते हैं। तो अपने को तो उस तरफ चलना है परमात्मा की तरफ सच्चे हृदय से, तो भगवान के नाम का जप करना और दूसरों का हित करना ये दो खास बात है। किसी का भी अहित न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का ही नुकसान न हो जाए, हरदम सावधान रहो। वो दीसता है दूसरों का नुकसान, होता है अपना नुकसान, अपना भारी भारी अहित होता है, दूसरे का अहित थोड़ा होता है, अपना अहित ज्यादा होगा। खेती करने वाले बढ़िया बढ़िया बीज बढ़िया बढ़िया दाने मिट्टी में मिला देते हैं, उससे खेती होती है। ऐसे आपको जो सुख मिलता है किसी के दुख से, तो दुख के बीज बोई हुई वो सुख है, वो खेती ऐसी होगी जो महान भयंकर दुख मिलेगा। किसी को दुख दिया है तो दुख देने का बीज आपने बोया है, वो बीज जितने बीज बोए इतनी खेती नहीं होती है, 20-50 सैकड़ों गुना अधिक होती है खेती। एकदम सही ढंग कौन थे क्षेत्रम, ये खेत है, इसमें जो दूसरों को दुख दिया जाए सुख दिया जाए वो खेती पनपेगी और अपने को मिलेगा। इस वास्ते कभी भूल करके भी किसी का अहित नहीं चाहना चाहिए, किसी का भी कभी अहित नहीं चाहना चाहिए। आप सुनते हो और मैं सुनाता हूँ, अपने दोनों एक ही पाठशाला के हैं। मैं कहता हूँ भी शब्द ईश्वर रूप है, वासुदेव सर्वम, तो सब वासुदेव है, तो वासुदेव को बुरा मानते हैं अपने, भाई बड़े वासुदेव बुरा, भगवान बड़े बुरे हैं, भगवान को बुरा मानते हैं क्या, उनका बुरा चाहते हैं क्या, उनकी बुराई करते हैं क्या? अगर किसी की बुराई करते हैं तो भगवान की बुराई करते हैं, किसी का ही बुरा चाहते हैं तो भगवान को ही बुरा चाहते हैं, किसी को ही बुरा मानते हैं तो भगवान को ही बुरा मानते हैं। बताओ शब्द ईश्वर रूप है तो किसकी बुराई करोगे, कैसी बुराई करोगे? अरे बुराई करने का भाव आता है, बुरा मानते हो तो ईश्वर कहाँ माना। इस वास्ते सबसे पहले सत्संगी भाई बहनों को एक व्रत लेना कि मैं किसी को बुरा नहीं मानूंगा, किसी की बुराई, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी की बुराई नहीं कहूंगा, मैं किसी की बुराई सुनूंगा, मैं किसी की बुरा करूंगा। बुरा मानना, बुरा चाहना और बुरा करना, ये तीन बात हो जाए तो ये पांच बात और है, बुराई सुनना भी नहीं, बुराई कहना भी नहीं। मैं किसी को बुरा कैसे माने कि बुरा कोई है नहीं, बुरा जो ढूंढन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखूं आपने तो मुझसा बुरा न कोई। अपने बुरा होते हैं तभी बुराई की बात आती है, अपने बुरा नहीं होने पर नहीं होगा। किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी को बुरा नहीं मानूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, ये बात आचरण में आने पर आपकी बुराई मिट जाएगी। दुनिया कैसी है वो तो भगवान जाने, वैसी है, आपका बुरापना मिट जाएगा। और अपना बुरापना मिटाना ही खास काम है, औरों को बुरा मिटाना हमारे हाथ की बात नहीं है, अपनी बुराई मिटाओ। तो किसी को भी बुरा मत चाहो, किसी की बुराई मत करो, और किसी को बुरा समझो भी मत। सब जगह ईश्वर रूप है, कहते हैं तो चेतन जीव है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सब अमल है, मल है ही नहीं, मैं बुरापना है ही नहीं, चेतन सहज सहज अमल सहज अविनाशी सहज सुख स्वाभाविक अमल है, मल रहित है। ये तो शरीरों को धारण करके अशुद्धि धारण कर ली है, अपने की हुई अशुद्धि है, वो मिटाने की अपने पर जिम्मेवारी है। अगर हम बुराई न करते तो हमारे लिए साधन करने की जरूरत ही नहीं रहती, अपने जितनी बुराई की है उस बुराई को मिटा देना है, मुक्ति स्वतः सिद्ध। इस वास्ते ये नियम ले लेगा, आज से किसी को बुरा नहीं मानूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, कहीं हो जाए मन से भी तो राम राम राम राम राम, भगवान से माफी मांगे महाराज, मैं तो भूल गया, चूक हो गई, क्षमा करू नाथ, हे नाथ महाराज, सबके सब सुखी हो जाए, सबके निरोग, सब आनंद से रहे, सब हो गए नहीं, आप तो भले हो ही जाओगे, संदेह नहीं है। तो तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुआ, अपने किसी को बुरा समझना ये कर कर कूड़ा कटकट है, किसी का बुरा चाहना, किसी की बुराई करना, किसी को बुरा समझना, ये साफ करो, अपने अपने भवन को साफ करो। वास्तव में बुरा कोई है नहीं, बुराई सदाई आगंतुक है, मूल में बुराई है नहीं, मूलाय बुराई पैदा की हुई है, अच्छाई स्वतः है, स्वाभाविक है, परमात्मा तत्व स्वाभाविक है, ये जड़ तत्व पैदा हुआ है, ऐसे भला रूप स्वतः सबका है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है स्वतः ही, क्यों परमात्मा का सबसे अंश है, ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से मेरा ये अंश है सदा से ही, तो परमात्मा शुद्ध है तो इसका अंश अशुद्ध कैसे हुआ, ये अशुद्ध तभी हुआ है जब दूसरे को अशुद्ध माना है, दूसरे की अशुद्ध भावना की है, अशुद्ध काम किया है, तो बुराई करने से बुरा हुआ है, भला स्वतः है, बुराई करने से होती है, इस वास्ते बुरापना छोड़ दे, सब भले हैं, ये खास बात है, आज से इस बात को अपने पकड़ लें, कभी भी हो जाए भूल से तो राम राम राम नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ इसे पिंड छुड़ाओ, किसी को मैं बुरा समझता हूँ ये नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु पुकारो प्रभु को, उन्हीं कृपा से ठीक हो गया।